Na libala mama, ebongi boyokani, ye ye ye, nakati andato. Oko bombela nakanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga papo. Yo linga bando to lingi sengai, motema na yo moko eponae. Sana kao na bolingo bene mi bazanga kate bato sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kilikambo kakao silika kakao pasuka odimado. Bala mama, ebongi boyokani, ye ye ye, nakati andako. Oko bombela nakanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga pako. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponai. Bolingo bene mi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kilikambo kakao silika kakao pasuka odimado. kota na mago yo na mobali na yo bosimba na maboko e ko sala na soni mingi na motema mago soki na kanisi ndenge to sala ki na ina yo motema mari mago e o mago motema basi mingi e mwasi ngai na lingi aboya ngai na makasi Yo na mobali na yo bosi bana.